Passen poc més de 3 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 30 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, dijous 30 de desembre, ja en aquesta recta final, cap al 2011. Ja ens queda només demà, demà que serà cap d'any, i quan tornem dilluns ja haurem estrenat el nou any. Encetem quan passen 5 minuts de les 8 del matí. I ho fem comentant un tema que ja ahir encetàvem. La pujada dels preus de la llum, i és que ahir el ministre Sebastián va assumir que hi pot haver més pujades de la llum durant l'any 2011. Diu que el govern hi està treballant, però que no descarten que hi pugui haver més pujades. Tot depèn de les pujades del preu del petroli. D'entrada, ens trobem que aquest any, la pujada que tenim ara de cara al gener serà del 9,8% en el rebut de la llum, però, segons l'Organització de Consumidors Facua, la pujada real vorejarà el 12%, tenint en compte els impostos. Però, segons el ministre Sebastián, suposa 1,70 euros, més o menys un cafè per persona. També tenim la pujada del preu de la bombona de butà, que puja un 3,13%. I en un any, des de principis de l'any 2010, això ja suposa una pujada del 19%. I d'altra banda, la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions va fer públic ahir un informe en què diu que la banda ampla, la connexió a internet, més o menys una velocitat d'uns 10 megas, que és l'estàndard que hi ha avui dia a gairebé totes les llars, és un 21% més cara que a la resta de la Unió Europea. Doncs així acabem l'any i així comencem l'edició d'avui, una edició en la que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, recuperarem un nou Històries de Barcelona, tindrem el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de cinema amb la Rosa Domingo. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Angie Morales, molt bon dia. Bon dia. L'Angie ens porta cada dia les efemèrides del dia, així que, sense perdre temps, anem amb aquest repàs viatjant en el temps per saber què passava en un dia com avui, en un 30 de desembre del 1812. L'acord de Tauroquen. Mentre els soldats de la Grande Armée, del maig per la fam, el fred i les desercions es retiraven penosament de Rússia, el comandant del cos auxiliar prussià, Ludwig York von Battensburg, va signar un acord de no beligerància amb el general rus Ivan von Diewitz-Zabalkansky. Que complicat, eh? A la ciutat lituana de Tauroquen. Segons el tractat de Tilsit, Prússia havia d'ajudar Napoleó en la invasió de Rússia, cosa que va provocar importants afeccions dins les tropes prussianes. Viatgem ara fins al 1869. Mor el general Prim després de l'atemptat de què va ser víctima el dia 27 a Madrid. Ens aturem en l'any 1896. Les autoritats colonials espanyoles afusellen a Manila el patriota filipí José Rizal. Continuem el nostre periple al llarg del temps pel 1918 ara. 1916, perdó. Assassinat el monjo Rasputin, urdit per la família imperial russa per posar fi a la influència que exercia sobre la tsarina Alexandra. I en un dia com avui, del 1924. Inaugurada a Barcelona, la primera línia de metro, entre les Ceps i la plaça Catalunya. 1975. Constituït el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, entre els postulats dels quals figuren l'amnistia, el sufragi universal i el dret a la vaga. I acabarem el nostre recorregut per les efemèrides viatjant fins al 1993. Israel i el Vaticà firmen a Jerusalem un històric acord de reconeixement mutu. Ara toca fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Govern i Generalitat firmen el traspàs ferroviari i el de la N2. La nova gestió s'estrena divendres. D'altra banda, conseqüències de la crisi. El Pirineu s'omple, però la crisi escurça les vacances. I des de Mauritània? El cooperant Vilalta va resultar ferit durant el segrest de Mauritània. Ara és moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs hem de felicitar el jugador de golf Tiger Woods, que fa avui 35 anys. Ja li posava jo. Una miqueta més i anaves a posar. Bastant més. També hem de felicitar l'escriptor Jesús Ferrero, de 58. Maria Esteve, actriu, en fa avui 36 anys. 64 anys fa avui la cantant Patti Smith. També hem de felicitar a l'actriu Tracy Ullman, de 51. I finalment, a l'actor porno Nacho Vidal, de 37 anys. Doncs tots ells felicitats. Demà tornem, demà que serà divendres, amb més. Que tinguis un bon... Fins demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. És que estava pensant jo també en altres coses. Demà és divendres i és l'últim dia de l'any. L'últim dia de l'any, sí. Sí, ja va, demà acomiadem l'any. Que tinguis un bon dia. Bon adéu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Avui farem un especial a línies obertes d'històries de Barcelona. De tant en tant ens agrada fer una ullada a la història de la nostra ciutat i conèixer el perquè de determinades coses. Avui, per exemple, ens centrarem en el perquè dels noms d'alguns carrers. Començarem parlant de la llegenda del noi Baliarda. Ens l'explica magistralment el Josep Maria Huertas al llibre Mites i gent de Barcelona, publicat per No Ficció 62. Ens diu així: el naixement de les quintes va tenir lloc el 1845 i va ser mal rebut arreu. Ningú no veia amb bons ulls que un de cada cinc joves dels pobles, per això es deien quintes, haguessin d'anar a fer el nou servei militar, o sigui, a fornir de soldats l'exèrcit i de franc. Es va fixar un diumenge per fer el sorteig. Dos nois de la Casa de Caritat traurien d'un bombo els números de la mala sort i les autoritats del poble hi serien presents per certificar el sorteig. el diumenge 6 de juliol del 1845, a Sant Andreu de Palomar, feia molta calor. Davant de la casa de la vila s'havien posat dues taules. Una amb les urnes que duien els noms de tots els joves en edat de poder ser soldats i en una altra amb el bombo i els números. Quan tot estava a punt per començar el sorteig, van comparèixer tres joves andreuencs, en Badó, de Can Tardà, en Francesc Baliarda i un carlí conegut com Boira, que varen esbroncar els regidors que donaven suport a l'acte amb la seva presència. Els van titllar de mals ciutadans i van esbotzar les urnes i el bombo. No cal dir que el rebombori va ser notable. En Baliarda era molt conegut al poble. Teixidor d'ofici, havia participat en la Primera Guerra Carlina de molt jove i havia arribat a ser assistent personal del famós Joan Prim. Quan aquest es va tornar partidari del nou govern del Partit Moderat, el mateix que va instaurar les quintes, en Baliarda es va separar del seu cap. A més, Prim, que era brigadier, havia reprimit una revolta antigovernamental a Sant Andreu al setembre del 1843. Va fer bombardejar la població i encara avui dia es pot observar una bomba clavada a la façana d'una casa del carrer de Sòcrates, concretament al carrer de Sòcrates cantonada a Gran de Sant Andreu. D'altres van ser ensorrades pel foc dels atacants. L'assalt de les tropes després del bombardeig es va fer a sang i foc i com a conseqüència hi hagué morts, ferits i al voltant de 200 presoners. Després d'aquesta i d'altres accions contra els rebels, Prim va obtenir el grau de general. Però no cal dir que Sant Andreu va guardar aquest afront en el record com un roc a la faixa. Aquell juliol del 1845, tot just dos anys després de l'atzagaiada de Prim, l'exèrcit es va dirigir de nou contra Sant Andreu, que ja figurava als informes militars com un lloc subversiu. El fet que s'haguessin trencat les urnes per escollir els que farien de soldat no podia ser tolerat per les autoritats. Quan la tropa va arribar, joves andreuencs organitzats pel noi Baliarda, així se'l coneixia a la població, van rebre a trets els soldats que manava el comandant, Antoni Maria Garrigó. Mentrestant, el campanar de l'església tocava sometent perquè la gent hi acudís a defensar la vila contra la pretensió de fer efectiu el sorteig de les quintes. Aleshores, el capità general va enviar el coronel José Fulgosio amb 700 homes per sufocar la rebel·lió i li va donar carta blanca per fer-ho com ell volgués. La llegenda diu que el noi Baliarda va llançar una pedra que va estar a punt de fer caure el coronel del cavall. Aquest s'enfurismà i va començar a agafar hostatges amb l'amenaça de fusellar-los. Mentrestant, el capellà, mossèn Salvador Borràs, feia sonar les campanes a cor que vols. Quan Fulgosio va arribar a l'església, el mossèn li va fer creure que tocaven per festejar un bateig. El militar no s'ho va acabar de creure i, a més, estava convençut que hi havia alguns revoltats amagats al campanar, de manera que va enviar un capità per fer-lo sortir de l'amagatall i acabar amb el toc del sometent. Mossèn Borràs, veient que les coses pintaven malament, es va oferir d'intermediari i, amb la promesa del militar que no els passaria res, va fer abaixar els sis nois que eren al campanar. Una vegada baix els dos primers, el capità, que havia donat la paraula de perdonar-los la vida, va ordenar que els matessin a cops de baioneta. Tots dos van morir indefensos, però els altres quatre es van escapar per una finestreta i van arribar al rec comtal, que passava a la vora, i es van fer fonedissos. El coronel, contrariat, va arribar finalment a la plaça de l'Ajuntament, on el va rebre el tinent d'alcalde Guardiola, perquè l'alcalde no hi era, i li va preguntar «¿Cuántos sublevados considera que hay?». Guardiola s'ho va rumiar un moment i va contestar «De 300 a 400». «¿Y a cuántos conoce usted?». «A ninguno». Fulgosio es va enfurismar amb aquesta resposta. «Más de 300 y no conoce a ninguno». «Pronto, busquen un cura que lo confiese enseguida». Es va adreçar als soldats que formaven a la plaça i els va ordenar «Así que concluye el señor cura, fusiladlo». Mossèn Borràs, commocionat encara per la brutal escena del campanar, va decidir intervenir-hi. I Fulgosio, ja més calmat, es va desdir de l'afusellament, tot i que es va endur pres el pobre tinent d'alcalde. Mentrestant, veient que la desigual batalla estava perduda, Francesc Baliarda i els seus companys havien fugit. El coronel Fulgosio va fer pagar de l'erari municipal a l'alcalde, que finalment havia comparegut al preu de tres cavalls que havien mort en els enfrontaments. Després, va agafar els 60 quintos que tocaven a Sant Andreu, el sorteig es va fer sense cap mena de cerimònia i va decidir que dos d'ells serien afusellats com a escarment. Mossèn Borràs va demanar al militar que no executés aquella decisió tan inhumana, però va ser debades. El capellà va seguir la tropa que es retirava amb els 60 quintos. També hi anaven els dos condemnats, desolats davant el cruel destí que els esperava. En arribar a la Riera d'Horta, la comitiva es va aturar per procedir a l'execució. Mossèn Borràs va confessar els nois i encara es va dirigir al cap del piquet que els havia d'executar per demanar que el matessin a ell, en lloc dels dos xicots. «Padre, eso no puede ser», va contestar aquell, i donar l'ordre de fer foc. Per segona vegada, Sant Andreu de Palomar havia patit la repressió. Van passar 5 anys abans no tornés a Sant Andreu Francesc Baliarda. Ho va fer mig d'amagat, perquè els seus, diguem-ne, delictes no havien prescrit. Una nit va saber que el buscaven els Mossos d'Esquadra perquè algú l'havia delatat. Amb el seu germà Pau i el seu cunyat, Josep Puig, van anar a casa d'aquest últim al carrer del Carme, el mateix que avui es diu d'en Baliarda. La dona i la germana del noi Baliarda es van escapar per un pou que comunicava amb la casa del costat, però les urgències els van fer oblidar el fill que dormia al bressol i Baliarda va tornar a buscar-lo. Això va donar temps als Mossos d'Esquadra per encerclar la casa. L'heroi perseguit va donar el seu fill a un amic que l'havia acompanyat, combinant-lo que fugissin i es va preparar per defensar-se. La mare de Baliarda, que era dins la casa, va voler despistar els Mossos, però no ho va aconseguir. I quan van esmitjar la porta, el noi Baliarda va disparar el trabuc que duia sense encert. Encara va poder córrer i encalçar el seu germà i el seu cunyat per intentar fugir de Sant Andreu, però va ser inútil. Els Mossos havien previst la fugida i ocupaven els camins. En el tiroteig va morir un mosso, però també ho van fer el cunyat, Josep Puig i Francesc Baliarda. Els cadàvers van quedar exposats al mig del carrer perquè els veiés la gent. Com recorda mossèn Clapés, historiador de Sant Andreu, la lluita i la mort van ocórrer a primera hora del dia de Sant Agustí, 28 d'agost de l'any 1850. El noi Baliarda tenia 37 anys en el moment de ser abatut per les bales d'un mosso d'esquadra. Aquesta història té un epíleg l'any 1907, quan calia canviar els noms dels carrers repetits a Barcelona després de l'agregació dels 6 municipis, entre els quals Sant Andreu de Palomar, i es va proposar que el carrer del Carme, on havia viscut Francesc Baliarda, donés el seu nom per recordar-lo a les generacions futures. Però n'hi ha molts més de carrers que tenen noms singulars degut a la història. Per exemple, al Nomenclàtor de Barcelona, podeu entrar, www.bcn.cat/nomenclàtor, ens explica la història d'alguns carrers de la nostra ciutat. A Ciutat Vella, per exemple, el carrer de l'Allada Vermell. Per què? Doncs és un nom compost per haver-se ajuntat els dos carrers en desaparèixer l'illa de cases que els separava. Allada és una salsa o una picada d'alls. Es desconeix el motiu del nom, al qual ja surten documents del segle XV. El sufix «ada», per exemple, fa pensar que «allada» podia ser un camp d'alls. I pel que fa a vermell, una versió diu que el nom ve de les substàncies de color vermell que utilitzaven els blanquers establerts en el proper rec comtal. N'hi ha un altre carrer a la Ciutat Vella, que és el carrer de la Nisadeta. I per què? Doncs això és per una taula amb anís i aigua fresca establerta en el lloc en temps antics on els obrers del port feien la Nisadeta. El carrer de Bonavista, per exemple, a Gràcia, té aquest nom perquè tenia una molt bona vista, la bona vista de la qual gaudia quan es va obrir el segon terç del segle XIX sobre el Pla de Barcelona i la llunyana ciutat. El camí de Cal Notari, per exemple, a Horta, doncs és un camí que condueix a la masia, situada al començament de la carretera d'Horta, que rebé el nom d'un antic propietari, notari de professió. A principi de segle passà a mans de Francesc Galimany, que era pagès. El passatge del Clip, per exemple. Per què passatge de Clip a l'Eixample? Doncs Clip, C-L-I-P, són les inicials dels noms dels carrers que limiten l'illa. Còrsega, Lepant, Indústria i Padilla. Curiosos, els noms? A Gràcia, de nou, al carrer del Diluvi. Per què es diu així? doncs se li posà aquest nom popularment, fent referència a la quantitat d'aigua que s'acumulava a la part baixa del carrer quan el torrent de l'Olla baixava ple. I per què, per exemple, el carrer dels Petons, a Ciutat Vella? Doncs el carrer dels Petons és un carrer sense sortida i una mica fosc. És possible que el poble li donés el nom perquè era adient a les efusions emotives dels enamorats. O, com també és possible, que el nom provingui d'un personatge anomenat Joan Pontons, que l'any 1651 vivia al Portal Nou, i aquí al poble canvia irònicament el nom pel de Petons. La llegenda diu que, en aquest indret, els condemnats a mort de la propera Ciutadella eren autoritzats a acomiadar-se dels seus familiars. Un altre carrer que ens pot sorprendre també a la Ciutat Vella és el carrer de la Petxina. Per què es diu així? Doncs abans d'obrir-se el mercat de la Boqueria, s'aplegaven al carrer taules de musclos i petxines atensades als murs del convent de Sant Josep. O al carrer del Pistó, a Sant Martí. Per què? Doncs la versió de què es disposa diu que el nom el posà, pintat amb pintura negra a l'entrada del carrer, un veí que estava tip de no saber on vivia. Perquè el carrer s'havia obert feia temps i encara no se li havia donat cap nom. El carrer del Pou de la Cadena, per exemple, a Ciutat Vella. Doncs l'any 1788 ja tenia la mateixa denominació. I segurament aquest nom prové de la innovació de tenir una cadena de ferro en lloc d'una corda d'espart. I per què a Ciutat Vella també hi ha el carrer del Tigre? Doncs és un carrer que es va obrir l'any 1847 i es posà aquest nom al carrer simultàniament al nom dels carrers del Lleó i de la Paloma. I hi ha una versió popular que diu que eren els noms de dos gossos i una gossa d'un hortolà de l'indret, possiblement el propietari dels terrenys que urbanitzà. Doncs aquestes són les històries d'alguns dels carrers. I si fem una mica d'arqueologia literària, podem trobar llibres com, per exemple, Les calles de Barcelona, origen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradiciones y leyendas, escrit pel Víctor Balaguer l'any 1865. És a dir, que aquesta arqueologia de la toponímia dels noms dels carrers de Barcelona no és una cosa que ens vingui d'ara. Doncs bé, el carrer ens explica, el Víctor Balaguer, dintre de la seva obra, el carrer dels Corders. Diu així: cruza de la plaza de la Lana a la plazuela de Bernardo Marcús. Es más vulgarmente conocida por el nombre de Calderés, por lo que luego se explicará. Tomó el de Cordés, o sea, cordeleros en castellano, por ser los que habitaban esta calle. La existencia como corporación gremial de este oficio se remonta a principios del siglo XIV, y su gremio comprendía los sogueros de cáñamo y los alpargateros, estos dos unidos desde 1862. A los cordeleros fueron poco a poco sustituyendo en las tiendas de esta calle los caldereros, y de aquí el ser hoy más conocida con el nombre de Calderés. Según nos dice Capmany, los primeros estatutos que se leen sobre la policía del oficio de caldereros son del año 1395. En ellos se trata de la ley del cobre y bondad de la obra en los cántaros, calderos, cubos y otros artefactos que debían ser reconocidos por cierta persona diputada por el ayuntamiento para ponerles la marca. Después, en 1446, se promulgó un edicto municipal señalando los barrios y parajes donde únicamente se podía ejercer dicho oficio para la quietud pública. En 1456 fue publicado otro sobre la observancia de la referida demarcación. Esto es lo que, això és el que ens explica en Víctor Balaguer, un escrit del 1865, del llibre Les calles de Barcelona, origen de sus nombres, sus recuerdos, sus tradiciones y leyendas. RKB, 106.9 FM. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Continuem en el Línies Obertes d'avui a través de la 106.9 de la freqüència modulada a través de RKB. Tornant a reprendre de nou el tema de la música lliure, música de lliure distribució. Aquella música que els seus autors, els seus cantants, els grups, posen a l'abast de tothom de manera gratuïta. En aquesta ocasió marxarem fins a Manresa per conèixer el grup format per quatre joves que van iniciar la seva història a l'abril de l'any 2007. Ells són els Clapton i sonen així. Aquest tema està inclòs dintre del seu darrer àlbum, Temps al Temps, un àlbum que porta per nom Seguint el Joc. Recordeu que és música que podeu descarregar de manera gratuïta. Ens queda recolzar-nos Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige i presenta Julio García. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. I ja tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Avui sí que tenim cosetes gratis. Algunes cosetes més que ahir, sí. Més que ahir. Ahir no en teníem cap. Les hem trobat. Molt bé, sembla que comencem amb cinema, oi? Comencem amb cinema, sí. Una pel·lícula de Claude Chabrol, una pel·lícula francesa de 1999, En el corazón de la mentira. El passi serà avui a la Filmoteca, a les 7:30, i costa 2,70 €. La Filmoteca, l'Avinguda de Sarrià, 33. Potser us pregunteu, com és que dieu tantes pel·lícules d'en Claude Chabrol? És que la Filmoteca estan fent un cicle de Claude Chabrol. Per això molts dies es repeteix. Correcte. Què més tenim avui? Més coses. En aquest cas, música. Soul Funk, Boogaloo, amb Carl Hungus, DJ. Al Gothic Point, a les 8 del vespre. El Gothic Point està al carrer de Bigatans, número 5. Sí, això a prop del metro de Jaume I. I tenim més música. Més música, sí. Bossa Nova, Bolero, amb el grup Daniel Álvarez Canyelles i Sergi Sirvent. Serà a les 9 del vespre, al 23 Robadors, i el cost d'entrada són 4 euros. Doncs el 23 Robadors, que està al carrer d'en Robador, número 23. Molt a prop del Liceu. I més música, oi? Més música, pop-rock, amb els grups First Aid Kit i Nu. Serà a la sala Apolo a les 9 del vespre. Aprofiteu que és gratis, eh? Gratuït. I la sala Apolo poques vegades és gratis. Poques vegades, valdrà la pena, ni que sigui per veure la sala. L'Apolo al carrer 9 de la Rambla, número 113. Sí, per arribar a la millor manera és en metro, baixant a l'estació de Paral·lel. I acabem amb una miqueta de Jam Session. Sí, Jam Session de blues. A la sala Monasterio a les 10 del vespre i també és gratuït. La sala Monasterio al passeig d'Isabel II, número 4. Això està a la Barceloneta. Molt bé, Marc, avui teníem 3 de gratis, 2 de low cost. I déu-n'hi-do, no ens podem queixar l'oferta musical que hem portat, eh? Molta oferta amb propostes diferents. I si vosaltres també teniu alguna proposta gratuïta per fer, podeu enviar-nos-la a liniesobertes@idicom.net, la vostra agenda particular d'actes gratuïts, ens ho podeu fer arribar. Marc Mauri, que tinguis un bon dia. Igualment, David, ens veiem ja demà divendres. Ens retrobem demà divendres, últim dia de l'any. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido. El Vacilón Latino. A través de Radio Canal Barcelona. 106.9 FM. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea, i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content, perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après ens fa tossir com una mula. Continuem a Línies Obertes i, com és habitual, tots els dijous hem de parlar de cinema, i per parlar de cinema, amb qui millor que amb la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia. Què tal, com estem? Doncs un altre cop amb connexió telefònica, que tenim algun problema. A veure, ara. Hola, ara. Hola, potser sóc jo, que no estic... Ara millor. Que sí? Sí. Doncs molt bé. Com estem? Doncs mira, tancant l'any, no? Ja, punt. La setmana passada el vaig intentar tancar abans de temps. Sí. Aquesta vegada el tanquem quan toca, diguéssim. Ara sí. No sé si recordeu que vaig dir 30 de desembre quan no era. No, però bé. Sí. Ja et vam entendre. Avui sí que és. Teníem una festa que era el Nadal, després ve la festa del Cap d'Any, tot exacte, es va enllaçant. Plena d'Almax, patrocinada per Almax, i anar fent. I Canelón, tira por Canelón, i vinga, anar fent, tu. I tant. Bueno, ara hem fet els galets, i hem fet els canelons. Sí. Doncs ara queden les pilotetes. Sí, sí, pilotetes, sí, sí. Per Dia de Reis i el tortell, i ja estaríem, diguéssim, no? Doncs sí. Bueno, una miqueta al Cap d'Any, però jo al Cap d'Any... És passable, ja està bé. Sí, a mi la veritat és que em fa una mica de mandra. De mandreta? Sí, per què? Perquè a tot arreu hi ha molta gent. Ah, sí? Sí. Vagis on vagis, et trobes moltíssima gent. No, home, però aquest no és l'esperit, David. Ai, però... L'esperit ha de ser cava, raïm i deixar de fumar i totes aquestes coses. Ah, mira, jo aquest problema... Apuntar-se al gimnàs... Aquest altre sí, deixar de fumar no tinc el problema. Són les coses típiques. Això d'apuntar-se al gimnàs, sí. Em canviaré de feina, si és que algú vol canviar de feina. Buscaré, intentaré trobar feina, seria el plan per aquest any. Sí, aquest any és mantenir-la o trobar-la. Més que canviar seria, bueno, obrirem camps per a veure si la trobem. Exacte, exacte. Bé, bé, bé, bé. I és que aquesta situació que estem... És complicada, però esperem a veure si aquest any ens porta coses bones. Exacte. I pel que fa al cine, doncs mira, ens porta coses bones i coses dolentes sempre. Sí. He fet un repasset de les cosetes que ens ha portat el 2010 i jo diria que hi ha un titular. Un titular? Ah, hi ha un titular. A veure. Més que un titular, The Oscars goes to... Sí. Ángeles González Cinder Reyes. Ui, Ángeles González Cinder. Sí, senyor. La nostra ministra de Cultura. Sí. Que si no ho sabies, és guionista i directora de cine. Sí, sí, sí, sí. Ho sabia. Doncs va estudiar Filologia Clàssica, a la Universitat Complutense... Tota una dona, doncs, plena de cultura, enganxada a la cultura, i per això se li va donar aquest càrrec. Mm-hmm. Doncs diguéssim que fa ben poc hi ha hagut tot el rebombori de Ley Cinde sí, Ley Cinde no. Sí, cert. Com tots sabeu, doncs és la llei que volia, doncs, treure fora de la xarxa d'internet, almenys en el país espanyol, de pàgines de descàrrega, sí, gratuïta, cultural. No? Ella proposava que això no es pot, i s'ha de fer un filtre, i el filtre passa per tancar aquestes pàgines, web, sí, perquè, clar, no segueixen la llei de pagar el tant per cent a l'autoria. Sí. I tot això ha creat un rebombori a favor i en contra, que no vegis. Ai, és veritat. I totes les persones del cine s'han posicionat, també. Sí. Així tenim el Javier Bardem, sí, que ha anat a collir tomàquets, directament. Sí, sí, sí. Tu saps això? No ho sabia. Doncs el Javier Bardem va publicar un article, sí, al País, doncs, que parlava sobre... Bé, que es deia El botón mágico, el titular és El botón mágico, i parlava de la Ley Cinde. Llavors fa un estrany paral·lelisme, Javier Bardem, sí, de tomàquets amb la Ley Cinde, a favor de la Ley Cinde. Llavors deia que, clar, que què pensaríem nosaltres si jo tingués un hort i llavors volgués agafar un tomàquet, però no... Perquè aquest tomàquet ja no caldria que anés a l'hort a agafar-lo ni a cultivar-lo, perquè el podria agafar des del meu ordinador clicant un botó. Bueno, fa tota una metàfora entorn al tomàquet, que és increïble. O sigui, i la Penélope al lado. Muy bien, Javi. M'encanta. No, Javi, esto no lo veo, no. M'encanta. A partir d'ara jo, cada vegada que hagi de fer un exemple... Sí, sí. Faré un exemple amb tomàquets. Els tomàquets, però és que, a més, deia, imagínese usted que quiere comprar un tomate, però no, lo ve por internet y si hace un clic, vale, no va a tener de la huerta, pero directamente le pone en su nevera. Y entonces cree que esto es mucho más fácil. Cuesta y no cuesta nada, es gratis. Pues entonces piensa, total, si me es gratis, pues lo compro. Si en... Bueno, lo compro, lo clico. Sí, en aquests moments... Feia una estranya, jo em vaig haver de llegir com diverses vegades aquest article, perquè no, és difícil d'entendre. O sigui, hi ha un punt que es perd i desvarieja, i llavors diu, ¿qué pensaría usted si el horticultor le viniera? Porque claro, esto es lo mismo. Bueno, comença a fer tota la metàfora i llavors diu que l'horticultor, clar, no veu un duro. I això, en el paral·lelisme del cine, seria tota la gent que treballa dins del cine, sí, la indústria, tots els tècnics, doncs els productors, els actors, etcètera, etcètera, clar, que diu que això, que s'ha de pagar, s'ha de pagar. I textualment diu, no és culpa mia, jo solo ejerzo mi derecho a un libre consumo, criticant a la gent que fa el clic, el, sí, tomàquet. El tomàquet directament de la nevera, no el de lo huerto. Sí. Diu, llavors diu, claro, porque mucha gente se escuda en no es culpa mía, yo solo ejerzo mi derecho a un libre consumo. No es mi intención para nada que la gente se quede sin trabajo. Es un daño colateral involuntario. O sigui, jo ho treu tot, eh? Sí, sí, sí. És ironia pura, això. Déu-n'hi-do. Un daño colateral involuntario. Però escolta, Javier, què hem de fer aquí? És una situació complexa, una situació aquesta. És una situació complexa, més que res, doncs, perquè, bueno, tothom s'ha posicionat aquests dies. Al final, com tots sabeu, no es va acabar tirant endavant. Cert. Però tot i així, doncs, molt del sector dels artistes ja estaven a favor d'aquesta llei, perquè diuen que protegeixen, doncs, tots els drets de poder cobrar una sèrie de royalties o de drets d'autor que d'una altra manera no es poden controlar, no? Mm-hmm. I més que res també de cara a la distribució, perquè diguéssim que una bona part de la indústria del cinema viu de la distribució. Hi hauria, sí, hi hauria producció, distribució, exhibició, doncs distribució és una de les tres potes. Llavors, clar, si no controles la distribució, com arribes a l'exhibició? Mm-hmm. Llavors t'encarregues dos amb internet. Llavors, fins a tal punt que molts llocs, moltes websites de cine, van tancar a favor de la llei Cinde el dia que es posava sobre la taula. Mm-hmm. Així teníem Karma, Cameo, Divisated, Canal Ocio, que són algunes de les pàgines web de distribuïdores i llocs de descàrrega de pagament. Mm-hmm. Doncs aquestes principals webs d'enllaços van tancar, i és molt bo perquè si ho busqueu per internet veureu tota una pantalla que posava: lo sentimos mucho, pero si no sale adelante la ley Cinde, yo no tendré trabajo. Estava molt bé. Era una campanya prou bona. Potser també aquí un dels problemes que s'hauria de tractar és que quan estem parlant d'aquestes webs de descàrrega de pel·lícules, encara s'estan mantenint preus massa alts per la distribució que fan en si. Mira, jo hi he pensat força entorn d'això, i una, tens tota l'hora del món, vull dir, ja és bastant descarat que ens cobrin 8 euros. Exacte. Per anar al cine, que ja priva. Però segon, hi ha un tema que és el tecnològic. Mm-hmm. I el tecnològic no el podem, no es pot aturar. O sigui, ja tot tendeix a que vegis el cinema des de casa, amb totes les pantalles grosses, inclús ara les pantalles aquestes que ja venen incorporat internet, tot tendirà a fer el consum arrel d'internet. A part que hi ha un tema, que si bé la llei Cinde protegeix els drets d'autor, només ho fa en el país d'Espanya, amb el qual, si jo em connecto amb una web que està a Hong Kong, per dir alguna cosa, puc descarregar-me igualment i és legal. De fet, avui dia, pràcticament, jo diria que el 90% o 95% de continguts amb drets d'autor no estan allotjats a servidors del nostre país, sinó que estan allotjats... Exacte, és aquest el tema. Llavors, clar, hi ha molts pros i moltes contres, hi ha molts artistes que arrel d'aquesta llei s'han posicionat a favor de la llei Cinde i han recolzat aquesta iniciativa, però no és una qüestió de legislatura, jo crec, és una qüestió d'adaptació del mitjà. Així com va aparèixer en el seu moment el cine en color, o el cine sonor, o ja no veiem VHS i tot va per internet, fa 4 dies el DVD quasi queda obsolet, CD, les cintes de caset ja no, és una qüestió d'evolució tecnològica amb el que la indústria és el que ha de trobar noves maneres de distribuir-se per internet. Exacte. I privatitzant, doncs, com hi ha iniciatives que ja existeixen actualment, de distribuïdores per internet. Bé, és una proposta. Després, altres estratègies cinematogràfiques que volen combatre el gran enemic públic, que és internet, doncs fan estratègies d'exhibició a tot arreu del món, a la vegada, per evitar... fan el llançament de la pel·lícula a la vegada, a tots els punts del món, per evitar que algú pugui entrar amb una càmera, poder registrar i que la pugi. Almenys asseguren que durant aquella primera setmana hi haurà molta afluència. Mm-hmm, i de fet és l'estratègia que farà Agustí Almodóvar, que també es posicionava a favor de la llei Cinde, fins al punt de dir que l'última pel·lícula que tenen, que és La piel que habito, dels seus germanets, Mister Almodóvar, la retrasen un any, la seva estrena, perdona, la retrasen a la tardor pròxima, ja la tenen acabada, però la retrasen a la tardor pròxima per intentar trobar una manera de poder distribuir-la i contemplen la possibilitat de, com fan les majors americanes, això, de que ho facin alhora a totes les bandes del món, per tal d'evitar, doncs això, la intervenció més directa d'internet, si bé al cap de 4 dies doncs ja estarà penjada. Però almenys totes aquestes campanyes que fan a la vegada, que s'estrenen a tot arreu, doncs tens un cúmul de gent que, doncs bé, que almenys la primera setmana s'assegura que hi ha una entrada de diners a les sales. Una altra de les estratègies que s'està utilitzant últimament també és el 3D. El tema d'oferir-nos en 3D les pel·lícules... Però fins i tot la televisió comuna, TV3, ja està fent programacions en TV3, en 3D. Sí, exacte. Vull dir que tota la distribució ja és una qüestió d'internet, no es pot parar, vull dir... I som tecnodependientes d'internet. Cert. Així que, si bé els artistes hi estan a favor perquè tenen aquesta idea, que bé fan de defensar-la. I fins i tot jo podria pensar que estic a favor, però és que no... Bé, a ningú li importa la meva opinió, però trobo que davant de la tecnologia no s'hi pot fer res. Per tant, és adaptació al medi. Vull dir, ens hem d'adaptar al mitjà i trobar solucions. Exacte. La qüestió és trobar, doncs, aquestes pàgines de pagament... Oferir serveis afegits, oferir un valor afegit que no pot trobar l'usuari en la descàrrega simple. Exacte, posa un tràiler o, jo què sé, unes entrevistes especials o... Exacte, concursos o regals o... Sí, hi ha moltes fórmules diferents. Sí, això, eh? O sigui... Rosa, hem de muntar un portal. Hem de muntar un portal, que tu i jo tenim idees. Línies obertes. Aquí hem trobat la veta de negoci. Ostres, tu, no, és que és així. Bé, et volia dir, per anar rapidet, qui ha estat a favor, qui ha estat en contra, de dins del món de l'artisteo. Tindríem a De la Iglesia, clar, evidentment, està a favor. Pedro Pérez, que és el president de les productores audiovisuals de l'associació, també està a favor de la Ley Sinde. Víctor Domingo, que és el president de l'Associació d'Internautes, evidentment diu que no. Sí. Què més? Un munt de gent, Pau Donés, estava a favor, la guanyadora, la nostra Isabel Cuixet també, sí. Miguel Bosé, Alejandro Sanz... Però a mi em fa gràcia aquesta gent. Perquè, sobretot en el món de la música, quasi que ho tenen millor perquè poden recaudar amb els concerts. Sí. Però el món del cinema, doncs, adapte-se, és el que dius tu, valor afegit. Sí, exacte. És buscar fórmules. Exacte. Com qualsevol negoci, al llarg de la història hi ha hagut molts negocis que han hagut de buscar noves fórmules i reinventar-se. Exacte. Així que la pirateria a internet, depèn de com, si me la privatitza la senyora Sinde, doncs també és un atemptat contra la meva llibertat democràtica. Exacte. De poder-me baixar a casa meva. En fi, que tot està una mica peliagut, però el nivell del cine ha quedat rebombori i hi ha hagut aquí posicions a favor, posicions en contra, les distribuïdores que no saben com van. I el 2011 se'ns presenta carregadet d'innovacions tecnològiques i d'adaptacions al mitjà. Així que qui sap si l'any que ve farem aquest programa parlant de m'he descarregat una pel·lícula. Clar. I no de manera legal, a més. Exacte, de manera legal. He pagat els meus 4 euretes, que ho ha vist tota la família, és que això també estaria molt bé. A veure, aquí en el programa nosaltres parlem molts dies de la música lliure, de la llicència Creative Commons, del exacte. Copyleft. Sí. Podríem estar parlant potser també en el cinema de fórmules d'aquest tipus. Sí. Qui sí, sap, sí. Qui sap. I tant que sí. Però vaja, el cinema sempre ens porta coses bones i en pantalla gran, què vols que et digui, es veu millor. I fins i tot amb el sorollet de les crispetes. Perquè això aporta glamour. I tant. I què seran d'aquelles retransmissions de les gales? I aquests xafardejos, si només ho veiem des de casa. Jo no sé si tens el mateix valor. No, la veritat és que aquí perd l'encant. Perquè aquest 2010 ens deixa molt d'amor a l'ambient, Sí. David. Molt d'amor a l'ambient. Molt, la veritat. Per una banda, tenim la consumació del casamiento de Penélope Cruz i Javier Bardem. Ai. Un repasset que van fer aquella declaració al Javier, li va fer una declaració d'amor que el padre, senyor mío, que tots volíem estar allà. Te quiero mucho, Penélope. A Canes. Sí, allà es va destapar, es van fer la foto oficial. Al cap de 4 dies, pam, casats a les Bahamas. I al cap de 5 dies, pam, embaràs de la Penélope. Si és que és bonic això, Si és que aquí van... Digues? Van el que van. Van el que van. Van el que van. Preciós. Van per feina. Però avui, llegint el diari, perdona'm, fent un repàs d'aquesta setmana de les portades que hi ha hagut en aquests diaris, sí. doncs vaig veure que la Portman, Natalie Portman, està embarassada. També està embarassada. I és allò que a mi aquesta noia doncs, em cau molt bé perquè va ser l'ex del Gael García Bernal. Sí. Però bueno, van partir peres i ara està amb un ballarí que està la mar de contenta i deia que, bueno, que es casava ràpidament i perquè tenia el bombete, tenia el bombo. I en paral·lel, això em sembla que va ser el dimarts. Sí. I ahir dimecres va sortir la portada, i això és molt bo perquè he fet el seguiment així intuïtiu, sí. Gael García Bernal deia textualment a la portada de l'ADN, sí. Deia, diu, la peor de les crisis és la emocional. Apa. Apa. És la resposta. Sembla. És la resposta sembla, però clar. A la notícia de la Natalie que casa i està embarassada. Casualitat, jo diria que no deu ser. Subconscient, podria portar un psicòleg que ho parlés, que és el seu punt de vista. Doncs sí, Gael García Bernal, doncs, bueno, parlava del cinema i, no sé, desvariejava i hi havia un moment que diu, pam, la crisi és la peor de les crisis emocional. Hem de recordar que el Gael García Bernal amb la Natalie Portman van estar molt, molt enrotllats. Però que ell la va deixar perquè se'n va anar amb la Dolores Fonsi, que fent una mica de recerca per internet he descobert que la Dolores Fonsi, que és una actriu argentina, sí, atenció, que això és boníssim, el 30 de gener del 2010, el Gael García Bernal li demanava l'ADN perquè ho havien deixat. Apa. La Dolores diu, Gael, estoy embarazada, aquí te dejo, punt. I el Gael li diu, mira, chata, vamos a hacer el ADN porque no sé ni soy yo. Ostres, això és un culebrot. 30 de gener del 2010, eh? Però és que el 28 de setembre d'aquest mateix any, si fa 4 dies, sí, Gael García Bernal anuncia que volverá a ser papá con Dolores Fonsi. Apa! Reconciliación! I regalet de Reis, tu. Pim-pam. Déu-n'hi-do. Boníssim, m'ho he passat teta. Ja veig, ja. Aquí la Rosa Domingo investigant el món del cor cinematogràfic. Oh, home, és que... I m'encanta, la veritat. Rosa, ho hem de deixar. No, que 14 actores actuando. Heu de veure això per internet, busqueu. Que surt el Javier Bardem amb Natalie Portman. És un repte del The New York Times. Perfecte. Com ens has dit que busquem? 14 actores actuando. 14 bueno, actores actuando. 14 actors acting. És una proposta del New York Times que ha fet a les grans estrelles cinematogràfiques, entre ells hi ha Javier Bardem, Natalie Portman, James Franco, Naomi Rapace, i que fan remakes en versió curta. Sí? De pel·lícules de blanc i negre molt, molt bones. Doncs ho buscarem. Ho buscarem. Rosa... Doncs jo me'n vaig a veure Els viajes de Gulliver. Ahí te dejo. Perfecte, que tinguis... Us recomano aquesta estrena. Que tinguis una bona entrada en el nou any. Moltes gràcies. Que et portin moltes cosetes als Reis Mags. Moltes gràcies. I ens retrobem d'aquí dues setmanes. Molt bé. Un petonet. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a la sintonia d'RKB, a la 106.9. Salutacions del vostre amic David Morales.